Alp Ulagay'la Spor. Merhabalar Alp Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bu hafta Ömer Bey bizimle değil, haftaya devam edeceğiz. Elbette. Ne konuşuyoruz bu hafta? Şöyle biraz bir Amerika'dan, bir ABD'den bir konu seçtim. Çünkü etkileri önce ABD olmakla birlikte sonra da dünya sporunu, hatta kısmen Türkiye bile etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu Title IX, yani 9. madde. Bunun 50. yıl dönümü. 9. madde nedir, önce çok uzatmadan anlatayım. Aslında 1972'de, yani Nixon başkanlığı döneminde ABD'deki yüksek eğitim kanununa eklenmiş bir madde bu. Ve amacı da aslında özellikle yüksek öğrenim, yüksek eğitimde kadınlara yapılan ayrımcılığı önlemek. Ve böyle bir madde ekleniyor yüksek eğitim listesine. İşte federal bütçeden para alan herhangi bir eğitim aktivitesinde cinsiyeti yüzünden ayrımcılık yapmak yasaktır diye 37 kelimeden oluşan bir madde ekleniyor. Yani burada da amaç gerçekten işte kadınların okullara alınırken bir ayrımcılığa uğramaması. Çünkü işte bu kanunun çıkmasında büyük rol oynayan iki milletvekilinden, yani Temsilciler Meclisi'ndeki iki üyeden biri Hawaii milletvekili Patsy Mink, mesela defalarca tıp fakültelerine başvurmasına rağmen sırf kadın olduğu için ret yemiş 1950'lerde 60'larda. Yani o zaman o yüzden böyle bir işe girişmiş. Üniversitedeki işte kimi görevlerde öğretim üyeliklerine hep erkekler tercih ediliyor, kadınlar reddediliyor. Amaç bu. Ama sonra 72'den bugüne gelene kadar çok etkili olduğu alanlardan biri spor. Çünkü yüksek öğrenimde, başta yüksek öğrenimde olmak üzere kadınların spor yapmasına da süre engel var. Bu eşitlik maddesi getirilince tabii bu engel ortadan kalkıyor ve yani hem üniversite, yüksek öğretim kurumları kadın öğrencilere de eşit fırsat tanımak zorunda kalıyorlar. Her spor dalında, erkeklerde olduğu kadar. Hem de 70, özellikle 1979'da tüm yönetmelikler uygulanmaya başladıktan sonra ve ABD'deki Eğitim Bakanlığı bunun kontrolünü sağlamaya başladıktan sonra orta öğretimdeki kurumlar da bu yasa maddesinden faydalanarak, daha doğrusu kurumlar demeyin de işte kız öğrenciler ve aileleri oğlan öğrenciler kadar spor yapma hakkında kavuşuyorlar. Gerçekten çok ilginç. 1972'de ABD üniversitelerinde spor yapan kadın öğrenci sayısı galiba 20 binlerde, işte şu an 270 binlerde herhalde. Erkeklerle eşit gibi yani. Erkeklerin sayısı da 290 bin galiba. İşte yani üniversitedeki öğrenci sayısı belli olduğu için, ama daha çarpıcısı orta öğretimde. Yani ortaokul ve lisede spor yapabilen takım çeşitli herhangi bir spor dalında organize spor yapabilen kız öğrenci sayısı 200, yanılmıyorsam 40-250 bin civarındayken şu an 3,4 milyon. İnanılmaz bir artış olmuş. Erkeklerde de bir artış olmuş. Orada da işte herhalde 2,5 milyondan 3,5 milyona çıkmış yanılmıyorsam. Yani nüfus artışıyla paralel bir herhalde artış denebilir. Orta öğretimdeki sporcu olanlar için. Ama kız öğrenci sayısındaki de patlama demek lazım. Çünkü yani 11-12 katına çıkmış spor yapabilen kız öğrenciler. Hala da bunun mücadelesi devam ediyor. Şundan önemli, çünkü bugün dünya sporundaki trendlere etki edebilen birkaç böyle merkez noktası var. Yani biri olimpiyatlar, ikincisi Avrupa futbolu, üçüncüsü ABD sporu diyebiliriz. Eskiden bir de 1990 öncesinde Doğu Blok sporu vardı. Yani burada olan herhangi bir şey hem cinsiyet eşitliği, hem işte mali kaynaklar, hem spor dallarının gelişmesi açısından çok etkili oluyor. Yani bu üçünden birindeki bir gelişme. Gerçekten bu dokuzuncu maddenin eklenmesiyle birlikte işte birkaç sporcu kuşağı, kadın sporcu kuşağı muhtemelen yetişti. Hatta sporu yaptılar, bıraktılar. Şimdi önemli bölümü muhtemelen yönetici konumda sporla ilgili olmaya devam ediyorlar. Belki kendileri veli olarak kendi kızlarına, oğullarına spor yaptırıyorlar ve bu eşitliğin mücadelesini veriyorlar. Bir sürü böyle örnek var. Zaten AFD'deki birçok yayın hani bu hafta 50. yıl dönümünü olduğu için koca koca dosyalar yaptılar. Yani New York Times'tan Sports Illustrated'a diğer dijital yayındaki çeşitli haber kaynaklarına kadar. New York Times'da öyle birkaç güzel hikaye vardı. Yani son birkaç yılın örnekler var. Oğluna Georgia eyaletinde oğlu spor yapmış. Basketbol ya da Amerikan futbolu oynamış. Gayet iyi şartlarda. Herhalde ondan 10 yaş büyük bir kızı var. Kızı aynı okulda softball oynamaya kalkınca anne görüyor ki şartlar rezalet oldu. Olabilecek bir şey değil. Yani daha ilk idmanda mesela bir takım arkadaşın ayak bileği kırılıyor falan. Felaket bir mezbelat durumunda. Yani ne bu şartlar dediğimiz? Softball oynanan sahanın berbat durumda olması. Hı. Evet evet tabii yani saha bile denemeyecek durumda. Yani ne yedek kulübesi var ne basın tribünü var. Bunun üzerine o bulundukları ilçenin eğitim müdürlüğüne herhalde bir yazı yazıyor. Reddedilince de federal bir mahkemeye dava açmış ve kazanmış. Öyle bir karar çıkmış ki okul, daha doğrusu oradaki eğitim müdürlüğü, softball sahasının medeni bir hale, sporun gerektirdiği hale sokulması için 275 bin dolarlık bütçe ayırmış ve birkaç ayda neredeyse yepyeni bir saha yapılmış mesela. Yani bu mücadele bir yandan devam ediyor. Şimdi genel spora etkisi de bu kadar yılda çok önemli bir sporcu kuşakları yetiştiği için, bir tabii ABD'deki kadınların özellikle olimpik sporlardaki ağırlığı inanılmaz derecede arttı. Mesela geçen yıldan bir örnek vereyim. Malum Tokyo Olimpiyatları bir yıl ertelemeyle geçen yıl yapılmıştı. ABD son gün hatta madalya sıralamasında öne geçti ve 113 madalya, toplam 113 madalyayla Çin'in önünde yer aldı. Bu 113 madalyanın 66'sını kadın sporcular kazandı ABD adına. Yani erkekler 47 madalya kazanabildi. Evet. Yani her dalda ABD'li kadınlar tabii madalyaları topladıkları gibi takım sporlarına da işte basketbol, voleybol, 3-3 basketbol, su topu, burada da altın madalyaları aldılar. Zaten sanıyorum kadın sporcu sayısı da toplam spor sayısı içinde daha fazla. Bu bazı başka batılı ülkelerde de gördüğümüz durum, galiba Almanya'da da böyleydi. Bunun üzerine işte ABD'de bir takım spor dallarının böyle geçen 20-25 yılda çok fazla serpildiğini, bunların profesyonel liglerinin kurulduğunu da biz izledik bir yandan. İşte kadınlar basketbol, orada WNBA var. NBA'in küçük kardeşi gibi. İşte bir profesyonel futbol ligi var. Yaklaşık 10 yıl oldu mu? Herhalde 10 yıl. 10 yılı geçtik. Çünkü kadınlara özel profesyonellik çok alışılan bir durum değildi. Yani kadın sporcular kendilerini olimpiyatlarda gösterirler. İşte birkaç yıl belli spor dallarında denenebiliyorsa denenler, sonra spor kariyerleri biter para kazanamadıkları için. Şimdi bir ligin, profesyonel bir organizasyonun olması bu kariyerin tıpkı erkeklerde olduğu gibi uzatılabildiği anlamına geliyor. İşte hani basketbol iyi bir örnek. İşte voleybolda bir küçük deneme var. Geçen sene kuruldu galiba. Maç sayısı az ama orada bir girişim var. Bu sokeyinde iki küçük lig var. Hatta kadınlar basketbol liginde bu Black Lives Matter döneminde daha çok galiba protestolar falan olmuştu değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii tabii, zaten birçok konuda seslerini daha çok çıkarıyor. Yani bu sürekli bir hak mücadelesinin içinde olduğu için kadınlar, kadın sporcular. Yani tenis ağaç tutuyorum. Tenis uzun zamandır çok erkeklerle eşit düzeyde profesyonelliğe sahip bir spor dalı zaten. Tüm dünyada. O yüzden ABD hani 40-50 yıldır çok üst düzey profesyonel tenisçiler çıkarıyor. Yani bu işin öncüsü zaten Amerikalı kadın tenisçiler, daha doğrusu yani tenisin, kadın tenisinde profesyonelleşmesinde büyük pay sahibi var. Yani Billie Jean King işte hala müthiş saygı gören bir spor kişisi ABD'de. İşte New York'taki ABD açığın düzenlediği tesislere ismi verilmişti. Herhalde bir ne zaman? Son 10-15 yıl önce olabilir. Yani oraya, o tesise ki kontrol çok sıkıdır. Akreditasyon kartı olmadan gelen tek kişi olabilir. Tesis ismi verildiği için. Yani başka hiç kimse herhalde boynunda kart olmadan. Sporcular bile oraya giremez. O giriyor mesela. Tabii yani bu mesela futbolun ABD'de büyümesi dünyadaki kadın futbolunun dünyada da bugünkü durumuna gelmesinde büyük pay sahibi. Çünkü uzun süre kadınların erkekler gibi futbol oynamasına izin verilmemişti. İşte bu 9. madde o kanuna eklenene kadar aslında genel durum böyle. Yani kadınları hep işte kırılgan, kendilerine uygun sporlar yapabilecek bir cins olarak görme yanılgısı her alanda olduğu gibi. Yani bunu kırmada çok önemli bir etkisi var 9. maddenin. Futbolda da işte erkekler ağırlıkla Amerikan futbolu, beyzbol, basketbola gittiği için futbol 70'lerin sonundan itibaren 80'lerde ağırlıkla pekişerek kız çocuklarında bir numaralı spor haline geldi ve ABD dünyanın en güçlü futbol, kadın futbol ülkesi haline geldi. 1990'lardan itibaren defalarca Dünya Kupası'nı kazandılar, olimpiyat şampiyonu oldular. Şu anda bu güçlerini muhafaza ediyorlar. Birçok Amerikalı kadın futbolcu da başka ülkelerde, yeni kurulan profesyonel liglerde futbol oynamaya devam ediyor. İşte son Dünya Kupası'nda kazanmışlardı zaten. Şimdi bunun yansımalı dediğim gibi belli spor dallarının güçlenip mesela olimpiyatlarda yani kadınlar olimpiyatlarda futbol oynamazdı. Herhalde ilk 92'de kondu oraya. Olimpiyatın önemli parçalarından biri. Ama bir yandan kadınlar Dünya Kupası çok önemli bir turnuva haline geldi. Her seferinde daha fazla ilgi çekiyor, daha fazla seyirci çekiyor, daha fazla sponsor çekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda arttığını, işte bir sonraki Dünya Kupası Avustralya'da daha da büyüdüğünü göreceğiz bu işin. Bir de şöyle bir şey, bu eşitlik demek aynı zamanda işte hem üniversitede kadınların erkeklerle eşit derecede kaynaklara sahip olması demek, hem de burs imkanına sahip olması demek tabii. Yani muhtemelen milyonlarca genç kadın bu burstan yararlanıp işte hem spor yaptı, belki bir kısmı işte olimpiyat gibi üst düzey turnuvalara gitti. İşte birçoğu da bir üniversite diplomasına sahip oldu. Ama bu burs aynı zamanda Amerikan üniversitelerindeki burslar biliyorsunuz dünyanın tümüne açık. Yani şu anda bile herhalde Türkiye'den oraya gitmiş, burs sayesinde oraya gitmiş kadın tenisçiler, voleybolcular, basketbolcular var. Bu çok yeni de değil yani. Son 30 yılda sayı çok yüksek olmamakla birlikte Türk kadın sporcularında burs alarak Amerikan üniversitelerinde eğitim gördüğünü, orada kendini geliştirdiğini, diploma aldığını biliyoruz. Basketbol da bir yere çok yaygındı. Herkes 4 yılı tamamlamıyordu işte, çünkü bir profesyonellik olduğu için para bazen kariyer ağır basıyor. Hani 2 yıl okuyup geri dönenler oluyor ama hala bu böyle bir eğilim var. ABD üniversitelerinde okuyan sporcu Türklerin listesi yayınlanır her sene. Galiba bu sene 100'ün üzerinde. Yani bitti geçen sene. Peki şey, yani şu anda siz söylediğinizde sadece aklıma geldi, bir istatistik var mı? Yani bu profesyonel sporcuların basketbol vesaire ne kadarı üniversite bitiriyor? Tahminim ağırlıklı olarak bırakıyorlar kariyer falan diye tabii de. Genel Türkler için değil, hepsi için yok, mi? Yok, evet, Amerika'da. Çok büyük kısmı bitiriyordur canım. Çünkü öyle yani mi? tabii yani işte orada biraz tabii üniversitelerin şeyi var. İşte, sporu eğitimle birlikte yani bursun şartlarından biri notlarınızın iyi olması. Hani onun kontrolü vardır. Ama çok büyük kısmı bitiriyordur. Çünkü o burslu okuyan, bilmiyorum ne kadar öğrenci vardır Amerika üniversitelerinde. Burslu okuyan sporcu öğrencilerin diyelim, önemli kısmı çok üst düzey kariyer yapamayacak. Yani spordan para kazanabilecek kadar bir kariyer yapamayacak. O yüzden eğitimlerine asılmak zorundalar. Yani o spor onlar için, diploma almak için bir araç, ama bir yandan da işte 4 yıl boyunca organize spor yapmaya devam ediyorlar. Hangi spor dalıyla uğraşıyorlarsa. Ki çok yakın döneme kadar ABD üniversitelerinde sporcu öğrencilik tamamen amatör bir faaliyet. Yani okul burs verir, bunun karşılığında siz onlara 4 yıl bir amatör sporcu olarak hizmet verirsiniz aslında, ki o sporcu öğrenciler dışında herkes, yani özellikle belli spor dallarında büyük paraların kazanılabildiği bir alanda bu. Yani Amerikan futbolu mesela, erkek sporcu öğrenciler para kazanamazlar ama takım antrenörü 7,5 milyon dolar maaş alır falan, böyle örnekler var yani. Evet. Çünkü üniversitedeki Amerikan futbolu çok büyük bir sportif etkinlik yani. İşte 105 bin seyirci, ortalama 105 bin seyirci oynayan takım var falan, hani böyle bir devasa bir organizasyon. Ama işte bu bir takım öğrencilerin açtığı davalarla o alan bir yarı profesyonel bir alana dönüştü artık. Federal düzeydeki mahkeme kararıyla ve NIL denilen Name, Image, Likeness, yani işte isim, imaj, benzerlik mi diyebiliriz, kuralı çıktı ve öğrenciler kendilerine sponsorlarla anlaşabiliyorlar bireysel olarak. Bu aslında bu son iki yıldır başlayan bu sistemde sponsorluklarının ya da imaj hakları anlaşmalarının 1/3'ü erkek öğrencilere gitmiş ama bunun içinde Amerikan futbolunun ağırlığı fazla. Amerikan futbolunu çıkarınca işin içinden %60'ı kadın sporcularmış. Yani erkekler Amerikan futbolu, dediğim gibi devasa bir olan Amerikan futbolunu ayırdığınız zaman kadın sporcular daha fazla sponsor çekiyorlar. Evet. İşte imaj hakkı anlaşması yapıyorlar. Özellikle kadın basketbolu, kadın voleybolu, softball, jimnastik, bunlar inanılmaz ön planda ve öğrenciyken işte bir yandan burslu oldukları halde bir yandan da para kazanabiliyorlar. Bayağı böyle yani sezonluk yüz binlerce dolarlık, hatta milyon doları bulan düzeyde anlaşma yapabilen öğrenciler var. Yani tabii dediğim gibi sayı çok yüksek değildir. Bu ancak ileride üst düzey sporcu olması beklenen, işte belki sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip sporcular için söz konusudur ama yine de böyle bir durum söz konusu. Şimdi bir yandan yani para da kazanabilecekler artık ve kadın öğrencilere de erkeklere, hatta belki onlardan fazla ilgi olması eşitliğe doğru olan yolun önemli bir parçası. İşte tabii yani diğer alanlara da, diğer ülkelere de etkisi var dedik. Yani bir, işte olimpiyatlarda mevcut bazı spor dallarının daha düzeye çıkması. Bu birinci faktör. İkincisi tabii ABD'de olan bir şey Avrupa'yı da etkiliyor. Mesela şimdi Avrupa'da artık profesyonel kadın futbol ligleri var. Fransa'da, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, yani profesyonel olarak futbol oynuyor kadınlar. Ama 10 yıl önce işte İngiltere'deki lige bile böyle hani küçümser tavırla herhalde herkes bakıyordu. Şimdi işte televizyondan belli maçlar yayınlanan, özetleri yayınlanan, daha fazla seyirci çeken ligler bunlar. Evet, futbol kadınların belki en dezavantajlı olduğu alan, çünkü erkeklerin organize şekilde futbol oynamasının 100-120-140 yıllık bir tarihi var. Çok büyük bir tarihi avantajı var. Üstelik işte 50 yıl boyunca mesela İngiltere'de kadınların futbol oynaması yasaklanmış mesela 1921'den 71'e kadar. Yani hiç o alanın içinde bulunamamışlar bile. Çok geriden geliyorlar ama hızla mevki kazanıyorlar tabii. Şöyle bir ilginç örnek vardı. Şimdi gelecek ay İngiltere'de Avrupa Futbol Şampiyonası var. İşte takımlar hazırlanıyorlar. İngiltere kampında bazı oyuncularla röportaj yapılmış. Milli takımın sağ beki Lucy Bronze var. 2013'teki bir anısını anlatıyor. O zaman Nike herhalde bir sponsorluğu var, bir şey var. Ayakkabı yollamış bunlara. Ama sadece şey istemiş, yani numara istemiş, yollamış, bir daha da ilgilenmemiş. Ayakkabılar küçük gelmiş. Yo, bütün turnuvayı iki oyuncu ayağımızı sıkan ayakkabılarla oynadı. Şimdi ise durum tamamen farklı. Yani ayakkabı firması gelip herhangi kim sponsorsa artık özel ölçüye oluyor. Tıpkı erkek futbolcularda olduğu gibi. Yani ayağı en iyi şekilde rahat ettirecek ayakkabı ölçüsünü bulabilmek için özel bir muamele var. Tüm evet. Üst düzey futbolcularda olduğu gibi. Yani 2013-2022, hani arada 30-40 yıldan söz etmiyoruz. Yani 9 yıldaki bu ilginin değişmesini işte, üst düzey kadın futbolcularda hemen görebiliyoruz. Yani bunlar işte İngiliz milli takım oyuncuları 2013'te neredeyken 2022'de neredeler? Yani medya ilgisi falan da böyle. Şimdi bunun daha gelişmesi için yani tüm dünyada bir iki aşama kaydedilmesi gereken yer var. Bir de tabii medyadaki durum. Bu herhalde ABD'de de böyledir. Avrupa'da, dünyanın kalanında da böyledir belki, birkaç istisna hariç. ABD'de sanıyorum toplam ülkedeki, ki herhalde rakamı şey yapamıyorum, bilemiyorum şimdiki bu kadar platformlarla, dijital yayın platformlarıyla, toplam spor alanındaki toplam yayın saatinin %5.5'u ya da 5.6'sı olabilir. Kadın sporuna ayrılıyormuş. Yani bu tabii büyük bir dengesizlik hala. Evet. Yani spor yapanların, hele üniversite çağı falan, neredeyse yarısı kadın olmasına rağmen yayın süresinin, tabii orada profesyonel dünyayı daha çok düşünmek lazım, sadece %5.6'sı kadınlara. Evet, olimpiyat zamanı falan eşit oluyordur. Çünkü olimpiyatlarda da kadın erkek varlığı neredeyse tamamen eşitlendi bu geçen 40 yılda. Yani sanıyorum Greco-Roman güreş hariç kadınların olmadığı bir spor dalı yok. Serbest güreşte varlar bu arada. Diğer bütün dallarda erkeklerle tam neredeyse tamamen eşitliğe sahipler. Yani takım sporları öyle, atletizmdeki galiba 50 kilometre yürüyüş hariç tüm dallarda kadınlar yarışıyorlar. Hepsinde varlar. Ama işte ABD'de mesela yayın saatinde böyle bir, büyük bir fark var. Bu tahminim Avrupa'da da böyledir. Çünkü zaten yayın alanının büyük bir kısmını erkek futbolu kaplıyor ve işte hani o devasa bir fark oluşturuyordur. Onun dışında işte basketbolda, diğer alanlarda da bir yaratılan fark vardır. Bu burada bir, demek ki bir dengeyi sağlayacak bir şey lazım. Yani bir sadece kadın sporunun yayınlandığı belki özel saatler mi? Yani buraya bir şekilde sübvanse etmek lazım. Nasıl kadın sporunun mali kaynakları hala profesyonel seviyede kısıtlıysa, işte futbol bunun örneği. O yüzden hep söylüyorum, yani FIFA seviyesinde erkek futbolunun gelirlerinin kadın futbolunu bundan sonraki 20-30 yıl daha mesela desteklemesi lazım. Yani evet, FIFA'ya, dünya futbolunu yöneten FIFA'ya erkek turnuvaları için veriliyor olabilir o meblağlar, ama onun daha ciddi bir kısmının bence kadın futboluna aktarılması lazım. Demek ki yayıncılıkta da benzer bir durum söz konusu. Yani hala işte bütün bu kanunlara, kurallara, üniversite seviyesindeki eşitliğe rağmen bu fark varsa daha yapılacak tabii çok şey var demektir. Türkiye'de buradan... Bu bahsettiğiniz kurumlardaki kadın temsiliyeti de tabii bir yandan oldukça. Evet. Tabii yani çok yakın döneme kadar zaten özellikle uluslararası kurumlarda sporu yönetenlerin herhalde tamamı erkekti. Yani mesela Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1981'e kadar olması lazım. Hiç kadın üyesi yokmuş mesela. Sıfır. Şimdi geçen sene galiba ben saydım, herhalde 125 üyesi mi var? Kişi kaç, olarak. Yani, kaç kişiden? 125'te herhalde 35 falan kadın var. Yani bir noktaya kadar çıkılabilmiş. Yani sıfırdan evet. Tabii ki bahsettiğimiz yani 1880 değil yani 1980. Yani evet. Nispeten yakın bir tarih. Bir küçük aşama var ama o işte yani şeylere bakıldığı zaman Uluslararası Spor Federasyonları'na, onu da ben saymıştım galiba, 5 federasyonun yani sadece başkanı Uluslararası Federasyonun kadındı. Yani orada da tabii bir erkek egemenliği söz konusu. Ile futbola girildiği zaman hiç kadınlar yok yönetici şeyde, yönetici kesimde ciddi bir fark var. Türkiye bakıldığına tabii Türkiye'de böyle eşitliği sağlayıcı kurumlar yok. Maalesef de kadın erkek eşitliğinin hep kadınlar aleyhine şey olduğu, nasıl diyeyim, evrildiği bir dönemdeyiz açıkçası birçok alanda. Sporda ama bir şekilde kadınlar, yani o spora yatırım yapan işte belli kurumlar kendi hırsları, çabalarıyla son 25-30 yılda ciddi bir alan edindiler. Hep konuşuyoruz Açık Radyo'da. Kadın voleybolu hem kulüpler hem milli takım düzeyinde Türkiye'nin en başarılı takım sporu haline geldi. Rakipsiz seviyede üstelik. Yani pek yanına yaklaşabilen yok. Yani diğer takım sporlarında mesela erkeklerde biraz başarılı olanlar var ama yani kulüpler iyi mesela, milli takım çok kötü. Kadınlarda iki tarafta iyi. Yani orada çok iyi bir denge ve yüksek bir seviye var ve inanılmaz izleniyor kadın voleybolu. Yani bir devlet politikası belki olmadan dediğim gibi çeşitli kulüplerin, kurumların başından beri bu işe asılmasıyla yani erkek voleybolunun çok önünde bir alan haline geldi. Yani voleybolun Türkiye'deki kadın voleybolcular erkek voleybolcuların herhalde birkaç katı para kazanıyorlar. Zaten hakları böyle yani normali böyle. Çok daha fazla belki 10 katı izleniyorlar. Şu anda herhalde sokağa çıkıp ne bileyim herhangi bir şehirde 3-4 kadın voleybolcu ismi de verin desek çoğu kişi o 3-4 kişiyi sayar belki ötesini de sayar. Erkek voleybolcu ismini söyleyin desek pek bir kişinin sayılabileceğini zannetmiyorum yani. Onlardan birisi benim yani. Mesela. Evet yani çok alanı takip edenler haricinde. Kadın basketbolda mesela çok iyi bir dönem yaşadı 2008 ile 16 arasında. Ve 2012'de ilginç bir şey oldu. Hem kadın voleybolun hem erkek hem kadın basketbolun olimpiyatlara gitmesiyle Türkiye ilk defa 2012 olimpiyatlarında erkekten çok kadın sporcu gönderdi. Tarihinde ilk kez. Yani şeyi hatırlatalım. İşte 1972'de bir kadın sporcu var. Hiç kadın sporcunun olmadığı olimpiyatlar var. 72'de bir Özden Ezinler eskrimde gidiyor. Galiba hatta bayrağı da oturuyor. Tek kişi. İşte ondan 40 yıl sonra ilginç bir şekilde 2012'de herhalde kaç sporcu vardı? 110'un üstündeydi. Galiba yani böyle 60'a 45 falan gibi bir kadın üstünlüğü vardı takım sporlarının da sayesinde. Ve işte madalyaları da topluyorlar, alıyorlar. Gerçi doping yüzünden geri alınanlar var ama yapılacak çok şey olmasına rağmen işte öncülük eden bu spor dallarıyla bir belli bir noktaya kadar geldik. ABD'deki 9. madde dediğim gibi çok yol alınmasını sağlamış geçen 50 yılda ama daha tabii kadın spor lehine yapacak çok şey var. Mali şartlar, yayıncılık. Mücadele devam edecektir. Öyle gözüküyor. Evet. Türkiye'de de hiç bir yasal mevzuat olmamasına rağmen kadınlar gene de bu alanda kendilerini var etmeyi bir şekilde başarılıyorlar diyelim. Bütün başarılar evet işte yani o işte biraz fırsatı buldukça önlerine belli imkanlar çıktıkça evet. Gerçekten şey yaptılar, başarılı oldular. Yani olmaya da devam ediyorlar. Evet. Peki, süremizin sonuna geldik Alp Bey. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Görüşürüz.